na lingite na yoka yo na basi mosusu yo siliki na ngai na yoka yo kende kiboye yo siliki na ngai na kuta yo atako kuta yo tomboki na ngai Klai Maungu bolingo ya rumba pona nini okatangai bolingo nga na payete pona nini okatangai bolingo nga na lingite na yoka yo na basi mosusu yo siliki na ngai na yoka yo okende kiboye yo siliki na ngai na kuta yo atako kuta yo tomboki na ngai Mama Gisele Mwana wabisurubika pona nini okatangai bolingo nga na payete pona nini okatangai bolingo nga na lingite na yoka yo na basi mosusu yo siliki na ngai Yo kende kiboye, yo siliki na ngai Nakuta yo atako kuta, yo tomboki na ngai Kasi yo, eh, oko shoshete kasi yo, eh Obota mande boye kasi yo, eh Basala yo ne boye Mulutu lo kombe, bon anniversaire Pona nini okatangai, bolingonga na payete Pona nini okatangai bolingo nga na lingite Na yoka yo na basi mosusu yo siliki na ngai Na yoka yo okende kiboye yo siliki na ngai Na kuta yo atako kuta yo tomboki na ngai Kasi yo oko shoshete kasi yo Babota yo nde boye kasi yo Nakolekisa tango mama Jean-Pierre Mami ni boma Mwana moto hein Jean-Jacques Bayonne Yasserido Mama Stop.